اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھین چوت اللہ وٹ ہن کا ودھیک بچھڑی عاقبت وارے جی اواں کے خبر ڈیاں بچھڑی عاقبت وارا اوے آہن جن تے اللہ لعنت کیا ہے ایں متس ڈمر کیو آہے ایں منجھاون کے بھولڑا ایں سور کیائیں جن شیطان جی پوجا کئی یہ بچھڑے ہند رہن وارا آہن ایں سدھی واٹ کھا بالکل بھلا آہن۔